to its slowest. I look at life at its heights and its lowest, so I can maybe try to recollect what made me who I am, besides a poet, besides a poet. W muzycznej przygodzie każdej formacji, każdego wykonawcy, każdego artysty są lepsze i gorsze momenty. Ten utwór akurat pochodzi z lepszego okresu, jeżeli chodzi o grupę Wonky One, a utwór nosi tytuł Big Button. Kurwa, chcesz? To jest twój pomysł, chcesz to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby to czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. To jest twój pomysł, chcesz to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby to czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. Między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali galaktyki wygibici. Kurwa! eklektycznym, proszę państwa, zbiorze dzisiaj znajdzie się również troszkę awangardy w wykonaniu grupy Heliocentrics i utworu Light in the Dark. Yeah. Następny muzyczny, smaczny kąsek to, proszę Państwa, będzie muzyka elektroniczna, grupa Underworld i Between Stars. Save the best to last.

Beastie Boys pochodzi z Brooklynu, a my przeniesiemy się do jednego z bliźniaczych czy siostrzanych miast właśnie Brooklynu, którym jest miasto Gdynia, a z miasta Gdyni zagra dla Państwa utwór Bulwar Molo, grupa Kiev Office. Korzystając z naszego wehikułu czasu, cofniemy się parę dekad wstecz, choć muzyka w tym wypadku akurat zupełnie sobie nic z czasu nie robi. Grupa Pink Floyd i High Hopes. Thank you.

tell us all those great stories and ones about serial killings. And dreams flow into savage toy. Hear the siren screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back to the valley of the shadow. Born in peaceful times, a whirling derby spinning around faster, faster. The center cannot hold, like a whirling derby spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Yeah, spinning around, spinning, spinning faster. Choć się łezka wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była, proszę Państwa, Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wszelkie pomysły na muzykę lub na tematy, które byście chcieli Państwo, żebym poruszył na antenie, wysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Prodigy pod tytułem Narayan. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia.